nata kayo motema okoki kosala ndenge wana te nayebisaki yo malamu nakei na kozonga nakei abija nakei daloa nakomi na bwake bongo na ya musukro balobi na ngai mama obalobi mosika nazali ye nakolelalela Loma mosali mabe amonga Soki na boyolelo okosuka wapi zala nanu na makanisi Tika baite na yo ya bozoba nakoki odi Baleki na yo mpe babi makana lopango na bino na tangonga na likaka mpe balobaka yo yo Semeki sanga na ye mobali ya ya ya Nakei abija nakei daloa nakomi na bwake Bongo na ya musukro balobi na ngai mama obalobi Mosika nazali ye nakolelalela Solo mamosali mabe amonga Soki na boyolelo okosuka wapi zala nanu na makanisi Tika baide na yo ya bozoba nakoki odi Baleki na yo mpe babi makana lopango na bino na tangonga na likaka mpe balobaka yo yo semeki sanga na ye mobali ya ya ya Munga soki toko vanda na yo Nayo kitoli ya bato Munga munko yo yo munga Loba Lamore komi na nsuka Oboya te Tide boni na bwake Atindeli yo mbote Munga so kitoko venda na yo Nayo kitoli ya bato Munga munko yo Yo munga loba L'amore komi na nsuka Oboya te Tide boni na bwake Atindeli yo mbote Nina